जादूगरी आ मेरे पास के अफसाने से अफसाना बने, नजर से आज तू पिलाए तो मैं खाना बने। यूं तो दुनिया में है कितने मेरे दीवाने, मजा तो तब है कि जब तू मेरा दीवाना बने। And now